राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2057 30 सितंबर 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे कुचामन सिटी राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्र मेत्री कपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरुदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महतभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण। भगवत प्राप्ति से क्या मतलब है? क्या भगवान के दर्शन हो सकते हैं? और मोक्ष है क्या मतलब है? मोक्ष भी हो सकती है? जीते जी दोनों बातों की बात ऐसी हो तो सकते है। हमने तो ऐसा सुना है कि भगवान के दर्शन भी होते हैं, मुक्ति भी होती है। मुक्ति मोक्ष सूचना को कहते हैं। सूचना काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष दम्भ पाखंड आदि जो संसार के बंधन है, इनसे सर्वथा मुक्त हो जाता है। इनसे सर्व मुक्ति हो सकती है, जीते जी हो सकती है। ऐसी बात सुनने में आती है, पुस्तकों पढ़ने में आती है और दर्शन के विषय में भी ऐसी बात है कि भगवान राम के दर्शन हो सकते हैं, कृष्ण भगवान दर्शन हो सकते हैं, विष्णु भगवान के दर्शन हो सकते हैं, जीते जी हो सकते हैं। ऐसा संतों से और शास्त्रों से मालूम होता है। ऐसे हुए जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज थे तो उनको साक्षात दर्शन हुए हैं, ऐसी धारणा है हमारी। सूरदास जी महाराज थे उनको भी हुए हैं। ऐसे कई संतों को भगवान के दर्शन हुए, ऐसी बात सबसे आती है तो साक्षात दर्शन होते हैं। जीत है और मुक्ति भी होती है। शरीर के रहते रहते मुक्ति हो जाती है। मुक्ति होने में काम क्रोधाक्ष रहित हो जाते हैं। इसमें प्रमाण क्या है? प्रमाण तो आप सब ही है। आप सब सत्संग करते हैं तो सत्संग से शांति मिलती है कि नहीं? काम क्रोध आदि जो दोष है वे कम होते हैं कि नहीं? तो सत्संग करने वाले भाई बहनों से मेरे क्यों से बात हुई है तो भी कहते हैं कि दोष कम होते हैं। हमारे पहले जैसे दोष थे वैसे दोष नहीं रहे हैं, उसमें कमी आई है। मैं क्या फर्क पड़ा? फर्क तो बहुत पड़ता है, परंतु सर्वथा नष्ट नहीं हुए ऐसा कहते हैं। तो फर्क पड़ता है तो सर्वथा नाश भी हो सकता है, क्योंकि जो घटती है चीज वो मिटने वाली होती है, जो मिटने वाली नहीं होती वो घटने वाली भी नहीं होती। घटती है वो चीज मिटती है। प्रत्यक्ष अनुभव है कि ये दोष मिटते हैं तो ये बात ठीक। प्रत्यक्ष अनुभव है, सत्संग करते हैं सच्चे हृदय से और इस मार्ग में लगे हुए हैं ऐसे भाई बहनों के लिए ये बात असंभव नहीं दिखती है। उनके ये दोष घटे हैं, कम हुए हैं, तो कम होते हैं वो मिटते हैं, और मिटने वाला नहीं होता वो कम नहीं होता। जैसे आपका स्वरूप है वो घटता नहीं, वो कम नहीं होता, वो महज में रहता है, तो वो हरदम रहने वाला है, दोष मिटने वाले हैं। ऐसी बात प्रत्यक्ष सबके अनुभव की बात है, जो कि सच्चे हृदय से सत्संग करते हैं, ऐसे सत्संग मिली है, ऐसा अनुभव किया है, तो उन लोगों का यह अनुभव है। पूर्णता की प्राप्ति होने पर मोक्ष कहते हैं, उसको पूर्ण प्राप्ति हो गई और कोई बाकी नहीं रहा, कोई विकार नहीं रहे, निर्विकार मोक्ष होते हैं। प्रत्यक्ष बात ऐसी बात दिखती है, आप ध्यान दें, जैसे हमारी स्वाभाविक जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तीन अवस्थाएं होती है, सबका अनुभव की बात है। तो जागृत में स्वप्न में तो हमें संसार का भान होता है, परंतु गाढ़ सुषुप्ति गहरी नींद, उस गहरी नींद में कोई संसार का अनुभव नहीं होता। परंतु एक बात है वो थोड़ी बारीक है, भाई मैं थोड़ा ध्यान दे, गाढ़ सुषुप्ति में अनुभव होता है, परंतु उस अनुभव को कहने वाला नहीं रहता कोई। जागने पर ये कहते हैं कि मेरे ऐसे सुख से नींद आई, हमें कुछ भी ज्ञान नहीं था। ध्यान देना बात पर, ध्यान देना, नींद ऐसी गहरी आई जो हमें कुछ भी ज्ञान नहीं था और सुख रूप सोए थे, तो सुख का और कुछ भी ज्ञान नहीं था, इन दो बातों का अनुभव होता है, सबको होता है। मात्र जितने मनुष्य है उसमें होता है, पशुओं को भी आती है, पर पशुओं को पता नहीं लगता, हमारे को पता नहीं, मनुष्यों को तो ऐसा होता है। तो सुषुप्ति अवस्था में कुछ भी ज्ञान नहीं था, कुछ भी साक्षात नहीं था, ऐसे और सुख से सोए आराम से, तो सुख में साक्षात न कंचित वैरिष्यम, ऐसा अनुभव होता है। इससे ये सिद्ध होता है कि आप सुषुप्ति में भी हैं, ये ध्यान देना सबको। आप अगर सुषुप्ति में न होते तो सुख से हम सोए थे और हमारा कुछ भी ज्ञान नहीं था, तो सबके ज्ञान का अभाव और सुख की अनुभूति दो बात ऐसे कहते हो जागने पर। तो सुषुप्ति में सबका भाव होता है, परंतु आपका भाव रहता है, तो सुषुप्ति में सबका अभाव होने पर आपका भाव रहता है, तो ऐसी अवस्था तो होती है। ये तो अनुभव सबका है कि सब विकारों का अभाव है और सुख से सोए थे, तो सुख का अनुभव और दूसरी बातों के अभाव का अनुभव ये सबको होता है। तो ऐसी अवस्था तो है कि विकार के बिना हमारी अवस्था है, विकार के बिना हम हैं, ये अनुभव तो होता है। इसमें आपके शंका हो तो आप बोलो, सबका अनुभव है, सबका ही। हम विकार तो नहीं है, निर्विकार अपना खुद का अनुभव है कि कुछ भी हमें ज्ञान नहीं था और सुख से सोए थे। मनुष्य ध्यान नहीं देता, ध्यान दे तो ज्ञान होता है कि ऐसे सुख से सोए और उसे ज्ञान नहीं था, तो आपकी सत्ता थी, आप अगर नहीं होते तो जैसे मेरे को कुछ भी ज्ञान नहीं था तो ज्ञान के अभाव का अनुभव आपको होता है, तो इससे मालूम होता है कि ऐसा अनुभव होता है भाई हमारे कोई विकार नहीं। तो ऐसे ज्ञान का अनुभव है तो ये अनुभव कहता है कि अपनी मुक्ति होती है, हो सकती है। गाढ़ नींद में कुछ भी ज्ञान नहीं रहता परंतु आपकी सत्ता रहती है, आपके अभाव का अनुभव किसी को नहीं है। जितने भाई बहन बैठे हैं ख्याल करे न करे ये बात अलग है, ख्याल करे तो इस बात का अनुभव है कि अपनी सत्ता है, अपनी सत्ता अखंड रहती है, अपने अभाव का अनुभव किसी को नहीं है। ख्याल करे न करे दोनों बातें होती है, कोई ख्याल करता है कोई ख्याल नहीं करता है, तो ख्याल करता न करना तो दो भेद है, परंतु अपने सत्ता के अभाव का अनुभव किसी को भी नहीं है। आप विचार करो, विकार कोई नहीं है राम रहते हैं तो हमारा निर्विकार स्वरूप है, इसमें संदेह नहीं है। निर्विकार स्वरूप न होता तो हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, ऐसी अवस्था में आप में क्या है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, ईर्ष्या है, द्वेष है, पाखंड है, क्या है आप में? सब दोषों का अभाव है। तो वे में क्या होता है कि ज्ञानेन्द्रियां मन में, मन बुद्धि में, बुद्धि अहम में, अहम अविद्या में लीन होते हैं, अभाव नहीं होता है, नींद में लीन हो जाते हैं। तो अहम में सब आ जाते हैं, अहम में बुद्धि आ जाती है, बुद्धि के अंतर्गत ही मन आ जाता है, मन के अंतर्गत इंद्रियां आ जाती है और इंद्रियों के अंतर्गत सब इंद्रियों का ज्ञान आ जाता है। तो उसमें कुछ भी ज्ञान नहीं था तो ज्ञान का अभाव और अपनी सत्ता का भाव और विकारों का अभाव ये अनुभव होता है सबको। कोई ख्याल करे कोई ख्याल ना करे ये बात अलग है, ये अनुभव है। तो इससे बात सिद्ध होती है, मुक्ति होती है, अनुभव है ये सबका अनुभव है, विकारों रहित होता है। दूसरी बात, साधन करने वाला में पहले काम क्रोध कैसे होते थे? जैसे क्रोध की वृत्ति है तो क्रोध कैसे आता था हमारे को, तो इन बात में अनुभव होता है। मानो पहले क्रोध जल्दी जल्दी आता था, अब उतना जल्दी क्रोध नहीं आता, एक बात। दूसरी बात, पहले क्रोध आता था तो बहुत जोर का भभका आता था, उतना जोर का नहीं आता, ये दूसरी बात। और पहले क्रोध आता था तो इतना ठहरता था, अब उतना नहीं ठहरता, ये तीन बात का अनुभव सबको है। नहीं हो तो बताओ। मानो क्रोध की मात्रा जल्दी जल्दी आती थी, मात्रा कम ज्यादा होती थी, वो मात्रा कम होती है, ज्यादा देर ठहरता था, अब ज्यादा देर नहीं ठहरता। और शास्त्र में भी लिखा है, उत्तमे तु क्षणकोपो, मध्य में घटिका द्वयम्, नीचे साधा हो रात्र, नीचे में घट, उत्तमे तु क्षणकोपो, उत्तमे क्षण हर को आया सूर्य का। और मध्यम पुरुष होता है उसमें तीन दो घड़ी रहता है, और नीचे साधा हो रात्र, नीच में एक रात दिन आठ पर रहता है। सांडाले मरणांत का जो संदेशा हो तो क्रोध आ गया, एक बार आ गया तो आ गया, आ गया बस उस पर क्रोध हो ही गया, सदा ही रहेगा। तो जैसी मात्रा विचार सुनी हमने, उसे दूसरे सिद्धांत में आता है यादिक शिला सुशिकता सुजले सुरेखा। जैसे लोह पर कोई छेड़ी से काटते तो वो लोह की लकीर जाती नहीं और दूसरी लकीर है वो मिट जाती है। भाड़ू पर लकीर होती है वो थोड़ी देर रहती है फिर मिट जाती है। जल पर लकीर है तो अंगड़ी अंगड़ी जल टलती है, इस बार लकीर रहती भी नहीं, वो ऐसी हो जाती है। या दिख शिला सुशिकता सुजला सुरेखा। और आकाश में यू कहते हैं तो अंगुली दिखती है लकीर नहीं खुजती। तो ये अवस्था होती है, ये ऐसे क्रोध की अवस्था जोरदार होती है, लोहे की नहीं का पक्की सदा के लिए क्रोध हो गया और रह गया एक दो दिन रह गया फिर बिट गया, ऐसा भी होता है। और दो घंटा गए पर फिर मिट गया, और थोड़ा भावगा आया और फिर मिट गया, ऐसा भी होता है। और नहीं आया, आया ही नहीं, आकाश में लेकर अंगुली दिखती है लगी दिखती नहीं, ऐसे लोग आता ही नहीं। ऐसे विकारों का भी अनुभव आदमी के जीवन में होता है, इस जीवन विचार से भी अनुभव होता है कि ऐसा जीवन होता है जिस जीवन में विकार नहीं होते। हम देखते हैं आदमियों की प्रकृति भी, कहीं थोड़ी सी बात कहते बड़े जोर से बकाता है, उतनी बात किसी को कह देते कोई कम करता है। कोई ऐसे भी होते हैं अपने जीवन में जोरदार बात कह दी क्रोध आता ही नहीं। ऐसी बात भी होती है, ऐसा देखने में आता है, ऐसी व्यक्तियां में देखते हैं हम, सब में बरोबर नहीं होता। तो ये विकार मिटते हैं ये बात भी सच्ची है, ज्यादा कम होते हैं और कम कम मिट जाते हैं, नहीं होता ही नहीं, ऐसा ही होता है। तो इन बातों से भी अनुभव होता है कि मुक्ति होती है। अगर मुक्ति न होते तो काम क्रोध आदि भी कम नहीं होते। तो हमारे जीवन में भी इस अनुभव है कि ज्यादा भी होते हैं विकार कम होते हैं, कभी कभी विकार कभी नहीं होते, कभी कभी जोर से होते हैं। तो इन विकारों में भी फर्क पड़ता है, इसे मालूम होता है ये विकार घटते बढ़ते हैं, घटती है वो चीज मिटती है, मिटने वाली नहीं होती वो घटने वाली भी नहीं होती। इन बातों से भी मालूम होता है कि मोक्ष हो सकता है, मुक्ति हो सकती है। ऐसे दलील में विचार करें तो विचारों से बात सिद्ध होती है, शास्त्रों से बात सिद्ध होती है, शास्त्रों की बात आती है, संत महात्माओं के अनुभव हुआ है, उन बातों की हमने सुनी है, उनको दर्शन हो गए हैं, ये बात भी सच्ची निकली है। इन बातों से मालूम होता है कि भगवान के दर्शन होते हैं, कोई इसको स्वीकार करे कोई न करे ये बात अलग है, कोई इस बात को माने कोई न माने ये बात है, परंतु ऐसी चीज है इसमें फर्क नहीं। इसमें कोई शंका होती है आपको आप बोलो, उसमें फिर विचार करें, आपका जहर जैसा अनुभव हो ऐसा बोलो आप, इस बात पर विचार करो। ये तीन तरह के होते हैं, एक होते हैं विचार करते हैं, वाद प्रवदता हम गीता में कहा है, आए वक्ता होते हैं उनमें वाद कथा मेरा स्वरूप है, वाद और वितंडा, वाद कथा होती है वितंडा होती है और जल्प होता है, जल पर वितंडार बात तीन कथा होती है। तो जल तो वो है जो बात कह दे और तू कह वो माने ही नहीं, वो सुनावे वो सुनता ही नहीं, वो युवती दे वो सुनता ही नहीं, ऐसा तो जल पर होता है। ऐसे वितंडा कथा होती है, अपनी अपनी बात ही कहता है, दूसरी सुनता ही नहीं, दूसरी परवाह नहीं करता, ऐसा भी होता है। और एक ऐसा होता है शंका करते हैं, समाधान हो जाता है, समाधान होने पर फिर कहते ठीक है, फिर शंका करता है, फिर समाधान हो जाता है, तो अंत में निर्णय होता है कि ठीक है। ऐसी बात कथा ही होती है। तो कथा में भी बात कथा, शिल्प कथा, वितंडा कथा ऐसी होती है, शास्त्रों में ऐसा भी सुनाया है। तो इन बातों से भी यह मालूम होता है कि विकार होंगे कभी ज्यादा होती है। बालक वाद कथा, वाद प्रवदता भाव, वाद भगवान का स्वरूप है, तो बाद में तत्व का निर्णय होता है, ज्यादा कभी निर्णय होता है, कहा क्या बात है, ऐसे बातों बातों से निर्णय होता है। तो उस निर्णय में ये बात होती है कि मुक्ति होती है, विकार छूटते हैं, निर्विकार जीवन होता है, ऐसा मालूम होता है। दर्शन हुए आदमी भी मिलते हैं, कई को दर्शन होते हैं, कई को नहीं है। दर्शनों के विषय में मतभेद है बहुत सा, दर्शन होते हैं वो होते तो हैं, परंतु सबको बरोबर नहीं होते, किसी को बरोबर होते हैं, किसी को होते हैं, दर्शन तो होते हैं पर हरदम वृत्ति ठीक नहीं रहती, कहीं कहीं वृत्ति ठीक रहती है, हरदम अच्छी वृत्ति रहती है, ऐसा भी होता है। साधुओं में संतों में जो कि परमात्मा में लगे हुए हैं, उन पुरुषों में भी अंतर देखने में आता है। अगर अपने अपने साधन देखे तो सबका अनुभव है, साधन करने वालों को अनुभव है इसका, मेरी तरह से दृढ़ धारणा है कि सबको अनुभव है। जो सत्संग करते हैं सच्चे हृदय से, उनमें अनुभव होता है। पहले हमारे कैसे विकार थे, कैसे क्रोम काम था, क्रोध था, लोभ था, मोह था, और कैसे कैसे होता नहीं है, और मात्राओं में कमी आई है, एक कमी आती है, शांति रहती है, वो पहले इतनी शांति नहीं रहती थी, इनमें फर्क पड़ता है, दूसरों के आदमियों में फर्क पड़ता है। सत्संग करने से फर्क पड़ता है आदमियों के, ऐसे आदमियों ने कहा है, हमारे सामने ऐसी बातें आई है, तो फर्क पड़ता है, तो विकार मिटते हैं, ये बात प्रत्यक्ष अनुभव है। इस वजह से रामकृष्ण आदि के भगवान के दर्शन साक्षात भी होते हैं, और परमात्मा भी कहते हो तो मोक्ष मार्ग छूट जाना विकारों से, तो विकार कम होते हैं, कभी बढ़ते हैं, कभी कभी कोई कोई विकार कम होते हैं और उसी में कम होते, जिसमें कभी कभी बड़ा जोर से विकार आता है, कम होते होते भी विकार आता है। तो वो क्या होती है कि एक बार विकार आ तो बात कही हमारे मन के विरुद्ध, दो बार कही, तीन बार कही, चार बार कही, कई बार कही, कहते कहते वो थोड़ा थोड़ा थोड़ा संस्कार इकट्ठा हुआ, पछताते फिर जोर से आता, फिर तो वे संस्कार इकट्ठे होते होते होते एक बार रात में बेहोश भुगाता है, ऐसा भी अनुभव होता है। इन अनुभव से भी ऐसा मालूम है कि विकार मिटते हैं। तो युक्तियों से, अनुभव से और शास्त्र से, तीन बातों में शास्त्र से आता है पता लगता है, और अनुभव से युक्तियों से भी आता है, आत्माओं के जीवन से भी पता लगता है, तो ऐसा होता है। देशवास से दर्शन होते हैं, मुक्ति होता है, ये बात ठीक है। आपके भी शंका होती है तो शंका होती है, तो शंका होती है वो चीज होती है कुछ न कुछ। जैसे लोग कहते हैं प्रतिभा नहीं होती, जैसे प्रतिभा स्त्री प्रतिभा में जाता है। अब प्रतिभा प्रभाव गीता में भी आया है, नहीं होती है सब आया है। तो किसी का निषेध करते हैं तो कोई सत्ता है, निषेध किसका करते है? कोई कहते पूर्ति होती ही नहीं, तो नहीं होती ऐसा निषेध करते हो तो निषेध करना पदार्थ कोई है जरूर, अगर नहीं हो तो निषेध कैसे करते हो? कोई कहता ही नहीं कि आकाश का फूल होता है, आकाश में वृक्ष लगते हैं, मेरे दृष्टा का जल होता है, हमने पिया है, कोई कहता ही नहीं। दृष्टा का जल दिखता है, दिखता है, सब दिखता है, आप निर्णय नहीं कर सकते। दूर से दिखता है, जल की लहरा दिखती है, वृक्ष दिखता है, इतना वृक्ष पानी में है ऐसा दिखता है, वृक्ष की छाया दिखती है, छाया हिलती है जो वायु से हिलती छाया ही, जैसे जल साक्षात जल में ऐसी तरंग उठती है ऊंचा नीचा, छाया भी ऊंची नीचे होती है, ऐसा दिखता है। पर वृक्ष साफ हमारे देखा हुआ है, दिखता साफ साफ पानी है, वो वृक्ष इतना पानी में है अधिकता है, जाहिर देखे तो केवल काम है और कुछ नहीं, जो है ही नहीं ऐसा दिखता है। ऐसा प्रेम भी होता है, भ्रम भी होता है, ये भी होता है और अनुभव भी होता है। तो ऐसे सिद्ध है चीजें होती है, बिना होते निषेध कैसे करोगे? ये बात है, इस वास्ते ऐसा सिद्ध होता है। इसमें आपके विचार हो तो आप फिर आप विचार करो, मेरी बातें कहीं और सामने आप विचार करो, अपने सोचेंगे विचार करेंगे, निर्विकार होकर के पक्षपात छोड़ करके विचार करेंगे। मैं भी कोई आग्रह नहीं रखूंगा, आप भी विचार करो। हम देर निर्णय करते हैं कि सच्ची बात है क्या, तो सच्ची बात है। मरने के बाद मुक्ति होती है, जीवन में मुक्ति है, जीवित जा मुक्ति सिलमन शक्ति जनमन फेर मरंदा है, जीते जीते अनुभव होता है। मरने पर मुक्ति हो जा उसे पता नहीं है, उसे क्या पता है, मरने पर जीते जीते होता है, जीते जी अनुभव होता है। अपने जीवन में देखो अपना पहले कैसा जीवन था, सत्संग करते हुए साधन करते हुए जीवन में परिवर्तन हुआ है, साक्षात परिवर्तन तो होता है। तो ये बातें ठीक है कि दर्शन होते हैं, मुक्ति होती है, प्रत्यक्ष अनुभव, प्रत्यक्ष सबको अनुभव है। सच्चे हृदय से सत्संग करने वालों में ये काम क्रोध आदि बिल्कुल कम जरूर होते ही है, नियम है। अगर नहीं होते हैं तो अच्छे सत्संग मिला नहीं है, अथवा हमने ठीक तरह से किया नहीं है। ठीक से देखे तो अपने जीवन में परिवर्तन मालूम होगा, सबको मालूम होगा, ध्यान दे तो दिखेगा। नहीं तो इतने भोले थोड़ी है लोग, इतना समय क्यों खर्च करते हैं? आते हैं, समय लगाते हैं, घर का धंधा छोड़ते हैं, घर का काम धंधा छोड़कर आते हैं, रहते हैं, सत्वन तत्वरता से लगते हैं। अगर कुछ लाभ नहीं होता तो सब भोले थोड़ी है, सब बेकार आदमी थोड़ी है, समझ है तो सब अनुभव है, तो उसे लाभ होता है, सत्संग होता है उसे लाभ होता है, अनुभव करो इस बात का। हमारे को कई बातें दे दी थी है, स सबको देखती है, सबको जो सत्संग करते हैं सबको अनुभव होता है, फर्क पड़ता है, संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, बिल्कुल पक्की बात है। आप है तो आप बोलो, फिर विचार करें। शास्त्रों की बात भी आती है और सज्जनों की बात भी आती है और युक्ति संग युक्ति भी है। श्रुति युक्ति उक्ति तीन बात है। वेदों में शास्त्रों में उसमें आता है। हरेक काम होता है तो मानना ही पड़ेगा। खेत में काम होता है तो काम करते हैं, निदान करते हैं निदान होता है, शोर करते हैं शोर भी होता है, ध्यान होता है, अनुभव है। ऐसे ही सत्संग करने से लाभ होता है, इसमें संदेह नहीं है, ये संदेह बात है। इस वास्ते मुक्ति भी होती है, दर्शन भी होते हैं, सच्ची बात है। और आप सामने बात रखो, फिर विचार करें। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। गुणों का कार्य किसने पूछा है, वहीं से आएगा। गुणों का कार्य अंतःकरण जब तक रहता है तो ये गुणों का विकार ही है अंतःकरण। अब अंतःकरण में होने वाले जो विकार है ये कैसे शांत हो सकते हैं? शांत होते हैं। ये तो अंतःकरण का धर्म ही है, तो फिर कैसे शांत होगा? धर्म नहीं है, विकार है, धर्म नहीं है। धर्म हरदम रहता है, विकार आते जाते रहते हैं। धर्म होता है वो धर्म तो हरदम रहेगा। कपड़ा रंग रंग चला हुआ वो रंग हरदम रहेगा। ऐसे विकार होते तो विकार तो आते जाते रहते हैं। धर्म वो नहीं कहलाता। धर्म वो होता है जो अंतकरण रहता ही है। अंतकरण नहीं रहे तो नहीं रहेगा, रहेगा तो रहेगा ही। जानकारी है तो बुद्धि में जानकारी रहेगी, नहीं रहेगी तो जानेगा नहीं, पर जानकारी रहेगी। और काम क्रोध लोभ आदि विकार है, ये विकार कम होते हैं ज्यादा होते हैं, ये बढ़ते हैं घटते हैं, संग से फर्क पड़ता है। संग से फर्क पड़ता है उसमें ये बताया हुआ थे कि होता जरूर होता है। मेरे को तो जितनी बातों का ज्ञान है, पुस्तक हमें पढ़ी है, संत महात्माओं से सुनी है, उन सुनने से जितना ज्ञान है, उन ज्ञान में जितनी बातें याद है उतनी कह सकता हूँ, और भूल गए वो नहीं कह सकता। तो युक्तियों से मालूम होता है यह बात सच्ची है, बिल्कुल सच्ची है। श्रुति है, युक्ति है, अनुभूति है, इन तीनों तीनों बातें है। शास्त्र की बात ही है और युक्ति संगत बात है। अरे कोई काम करेगा तो काम होगा, तो सत्संग करेगा वो काम क्यों नहीं होगा? साधना करेगा तो क्यों नहीं होगा? साधना काम होगा, जितनी जितनी साधना करेगा उतना काम होगा। अच्छा गुरु मिलना, अच्छे सत्संग मिलना, ये बातें दुर्लभ है। आज के जमाने में साधन करने वालों को अच्छा संग मिल जाए ऐसा कठिन है, क्योंकि अच्छी जानकारी को आदमी कमी है। देखिए दूसरी थोड़ी घनी जानकारी होती है उसका खंडन भी करते हैं। अभी थोड़े पहले दूध पिया भगवान ने, तो कई मूर्ति पर दूध गया क्यों नहीं पिया, और सिनेमा में क्यों उठो पाखंड बताया, और मैं कहूंगी पक्की बात है, मुसलमान नहीं मानते, उनको जात पता, हाथ से जल पिया, दूध पिया, पक्की बात रही। सब संसार में हुई, एक जगह में तो एक जगह आदमी फोन भी कहते हुए फोन भी करते है, पर एक साथ में सब जगह सब देशों में ऐसी बात हुई। उस बात को झूठ कैसे गई जाए, जैसा होता है। तो हम तो आस्तिक समाज के हैं भाई, हम तो मानते हैं, कई नहीं मानते, नहीं मानते। हमारे विचार से तो ये बातें सच्ची है, एकदम ठीक बात है। कोई मानना चाहे कोई मानना नहीं चाहते, और नहीं चाहते। ऐसे आदमी भी मिले हैं, हमारे मिले हैं, ये एक आदमी मिला से मिला, उन्होंने सब बातें सब झूठी, सब झूठी, सभी सब ऐसा भी मिला, कोई बात मानता ही नहीं, सब झूठी, सब झूठी। मतलब मना भी सही होते, एक आदमी मिला ऐसा, सब बातें झूठी। अपने दिन बैठे दिन में भी तरह तरह की है बातें, परंतु ये बात सच्ची है। विद्या विद्या पढ़ाई करता है उसे विद्या आती है, नहीं विद्या करता नहीं आती। ये भी है, विद्वान भी बहुत है, कई जानते हैं विशेष, कई कम जानते हैं, कई बहुत ज्यादा जानते हैं, कई बहुत ज्यादा जानते हैं। जैसा जैसा अभ्यास करते हैं, अभ्यास के अनुसार से उनको बोध होता है, ये बात भी सच्ची है। ये जितनी बातें हैं प्राय प्राय ठीक बातें हैं, सच्ची ईश्वर की बात है। शास्त्र एक तो ईश्वर के विषय में, शास्त्र के विषय में तीन बात आती है, जीव और ईश्वर परमात्मा, जीव और ईश्वर और परमात्मा, तीनों को बनाते हैं दर्शनों में, जिसमें ईश्वर के विषय में क्यों का बनाने क्यों का नहीं है, तो ईश्वर तर्क का विषय नहीं है। दूसरे जीव और ईश्वर है, और जो जगत जीव जगत है, जीव जगत परात्मा नाम, हाँ तीन है, ये जगत है, जीव है, परमात्मा है। तो परमात्मा के विषय में कि सब नहीं मानते हैं, जगत के विषय में, जीव के विषय में सब मानते हैं। इसको लौकिक गीता में जगत को और ईश्वर को लौकिक कहा है, परमात्मा अलौकिक कहा है, गीता में भेद बताए। जो शरीर सब का जड़ है और आत्मा सब का चेतन है, जड़ चेतन का अनुभव सबको है, अनुभव है सबको। बहुत बातें ऐसी ठीक विचार करने से ठीक दिखती है। अपना स्वरूप निर्विकार है तो फिर विकारों का प्रभाव अपने निर्विकार स्वरूप पर कहाँ तक पड़ता है? जहाँ तक अंतःकरण अशुद्ध रहता है तहां तक। जब तक अंतःकरण अशुद्ध है, एक बहिकरण होता है, एक अंतःकरण होता है। बहिकरण ये चक्षु आदि बहिकरण है, मन बुद्धि आदि ये अंतःकरण है। तो अंतःकरण और बहिकरण, तो अंतःकरण में अशुद्धि रहती है तब तक उसमें विकार रहते हैं। जो जो शुद्ध होता है तो निर्विकारता होती है, ये अनुभव है सबका। अभ्यास करते हैं, सत्संग करते हैं, उनका अनुभव है। विकार कम होते हैं, पहली पहले ज्यादा होते थे, अब कम होते हैं, ऐसी बात देखने में आती है। अंतःकरण अशुद्ध रहता तो विकार ज्यादा रहते हैं, जो जो शुद्ध होता है तो विकार कम होते हैं। ये किसका अनुभव नहीं है, मेरे को तो जोर से मालूम होता है कि बस ठीक अनुभव है, सबका अनुभव है। जितना जितना शुद्ध होगा उतने विकार कम हो जाएंगे। ये विचार देखो कि पैसा होता है उसमें लोभ होता है सबका ही, पर लोभ भी मात्रा समय बरोबर नहीं होती, ऐसा लोभ देखा गया कि रुपया है अपने पास में परंतु कर्जा ऊपर दिया नहीं जाता, कर्जा चुका दे तो लोभ वो मिट जाए, कर्जा चुका नहीं सकते। पैसा बड़ा मीठा लगता है, छोड़ नहीं सकते, एक पैसा कुछ नहीं लगता। आदमियों की प्रकृति ऐसी देख दबाती है, एक पैसा घंटे ही नहीं कुछ, 100-200-500 खर्च हो गया पर वही नहीं है। और एक आदमी कर्जूर होता है, उसे ख्याल होता है एक एक पैसे का, ऐसी अलग अलग प्रकृतियां हैं। ये बात तो अनुभव की है, सबके अनुभव की है। लोभ समय बरोबर नहीं होता, क्रोध समय बरोबर नहीं होता, काम समय बरोबर नहीं होता। साधन नहीं करने वाला में भी फर्क होता है। तो पहले जन्म में कोई साधन है जिन कारण से उनके साधन करता ही नहीं, फिर भी विकार कम होते हैं। एक साधन करता है पर विकार होते हैं। परंतु सत्संग करने से साधन करने से फर्क पड़ता है जरूर, इसमें संदेह नहीं है, हमारे संशय नहीं है इसमें बिल्कुल। हम देखते हैं पानी पीने से प्यास शांत होती है, भोजन करने से भूख शांत होती है, नींद लेने से एक स्वच्छ होती है। तो इस बात का अनुभव है, इसी तरह काम क्रोध आदि का भी अनुभव है। अपने खुद का अनुभव करो आप, खुद का अनुभव होता है पहले कितना असर पड़ता था और कितना असर पड़ता है। मैं तो कहता हूँ साधारण आदमी है, उनके भी रुपया 5 रुपया खो जाता है तो दुकानदारी करता है, दुकान में बैठा है, उस समय खो जाने में कितना असर पड़ता है, और सत्संग में रहते खो जाते उतना असर नहीं पड़ता। एक ही आदमी में दोनों तरह बात आती है, नहीं पड़ता सर, बस बढ़ता है। तो ऐसे भी सिद्ध होता है, ये बात ठीक है। अंधकरण शुद्ध होता है, उसका बिल्कुल शुद्ध होता है। क्या इस संसार में कोई निर्विकारी आत्मा है? पूछ लिया यूं कि कोई निर्विकार है क्या कोई संसार में? हाँ निर्विकार है, हो सकता है भाई, है अब कैसे कहें। विकार कब ज्यादा होते हैं फिर ठीक है नहीं, ये देखो आप अपने आप को देखो, विकार आपके ज्यादा होते हैं कब होते हैं, होते हैं नहीं होते हैं। मैं तो कहता हूँ सबका अनुभव है, कोई ख्याल विचार करे कोई विचार ना करे ये बात अलग है, पर विचार करे तो सबका अनुभव होता है। किसी व्यक्ति को देखो तो व्यक्ति में धारणा रहती है, धारणा में बताते हैं और नाम कैसा है वो कैसा है, वो सही बात नहीं होती। हमारा भाव है वो भाव से हम मान लेते हैं, वो बात सही नहीं होती। कसौटी कसने से बात पढ़ने से पता लगता है, उसे पक्का पता लगाता है एकदम। गोविंद गोपाल की जय। जीते जी मुक्ति होती है। विकार घटते बढ़ते ये किस और बनी है बताओ, किसी का अनुभव है ही नहीं ऐसा। हम जरूर जरूर होते हैं, कैसे विकार होते हैं, सत्संग करने वालों को सबको अनुभव है। कोई विचार करे, कोई विचार न करे, कोई सोचे, कोई दे सोचे, ये बात प्रकृति है, स्वभाव अलग अलग है। पर जो ध्यान देकर विचार करेगा तो सब पर अनुभव होता है, सब पर अनुभव होता है, सबके अनुभव होता है। ऐसी बात है। और शंका हो आप शंका करो। ये परमात्मा की प्राप्ति और मुक्ति एक ही है क्या? हाँ एक ही है, फर्क है। मैं मुक्ति कहते हैं, परमात्मा की प्राप्ति कहते हैं, तत्व ज्ञान कहते हैं, जीवन मुक्ति कहते हैं, तत्व साक्षात कहते हैं। थोड़ा थोड़ा फर्क है, पर संसार से छूटता है, ये बात सच्ची है। मात्राएं होती है अलग अलग, परंतु फर्क पड़ता है, होता है, ये बात सही है। ये हम सबको सब मानते हैं। परमात्मा भी किस रूप में होती है प्राप्ति? राम रूप से, कृष्ण रूप से, विष्णु रूप से, शिव रूप से, ऐसी होती है। मंत्र से होती है, ऐसे मिले भी है, पुरुष गया भी है। विश्वास हरेक का बरोबर बैठता नहीं, विश्वास अलग अलग होता है, परंतु होता है, ये बात तो माननी पड़ती है। सबके जीवन में फर्क पड़ता है, हमारा तो यह धारणा है, बस फर्क नहीं है। भगवान से प्रार्थना करे इस फर्क पड़ता है। आध्यात्म रुचि के में अधिक रुचि होती है, अधिक जो जो अधिक रुचि होती है त्यों अधिक फायदा होता है। अधिक विचार करते हैं तो फायदा होता है, प्रार्थना करते हैं तो विचार होता है, अगर फर्क पड़ता है ऐसा होता है। इसमें संदेह नहीं है। जैसे जितना भोजन करे उतनी तृप्ति होती है, जितना जल पिए उतनी तृप्ति होती है, और सर्वथा तृप्ति हो जाती है। इनमें फिर भूख लग जाती है, उसे भूख नहीं लगती। पूर्णता होने पर पूर्णता हो गई, फिर यश यात्रा न पुनर्मोह में हो यासी पांडव, ऐसा फिर मोह नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कई जन्मों के कर्म होते हैं, वे कर्म फल देते हैं, ये भी बात सच्ची है। अवश्य में भोक्तव्य कृतं कर्म शुभाशुभम, न भोक्तं क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। किया हुआ कर्म फल देगा, जरूर देगा, होता है। सांसारिक काम करते हो उसमें होता है, प्रत्यक्ष में होता है। जितने साधन है वे साधन भी ठीक है, साधना से होता है। इतिहास भी आते हैं, रामकृष्ण परमहंस हुए, उनके पास राजेंद्र गया था, नरेंद्र बताया तो उनको अनुभव हुआ है, होता है। कई कथाएं आती है, ये है जरूर। विद्या अभ्यास करते हैं, अभ्यास करना विद्या होती है, अब ये अनुभव है। संस्कृत अभ्यास किया, संस्कृत विद्या आती है। अंग्रेजी का अभ्यास किया, अंग्रेजी विद्या आती है। ऐसे हरेक भाषा ज्ञानदारी उनका अभ्यास किया, उन्हें फर्क पड़ता है। तो विद्याओं पर असर पड़ता है, दंडमाला में असर पड़ता है, अक्षरों का असर पड़ता है, हम पढ़ते हैं जो जो फर्क पड़ता है, एक दिन में फर्क नहीं पड़ता, महीने दो महीने बाद तो फर्क बदल देता है, पढ़ाई होती है वही तो फर्क पड़ता है, ये वह संदेह नहीं है। किसी की बुद्धि तीक्ष्ण होती है तो जल्दी अभ्यास करता है, जल्दी तेज हो जाता है, किसी साधारण बुद्धि होती है तो उसमें फर्क कम पड़ता है, पर अभ्यास में फर्क पड़ता है इसमें संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, सच्ची बात है। जिस रूप से जिसकी भक्ति है उस रूप से दर्शन होते हैं। 25 रूप आप सुनाओ कुछ, 25 रूप है आगे, 25 कुछ सुना दो। जय जय सीतापति राम, जय जय राधे घन श्यामा, जय जय राधे घन श्यामा, जय जय राधे घन श्यामा, जय जय राधे घन श्यामा, जय जय राधे घन श्यामा, जय जय राधे घन श्यामा, जय जय राधे घन श्यामा, जय जय राधे घन श्यामा, जय जय सीतापति राम, जय जय राधे घन श्याम, जय जय सीतापति रामा, जय जय राधे घन श्याम, जय जय राधे घन श्याम, जय जय राधे घन श्याम।